उदास उदास फिजाओं में नूर छलकाओ। बुझे बुझे हुए तारों को हंस के चमकाओ। गुरूरे हुस्न सलामत मराह दिखलाओ। रबाब डूब गया हूँ मैं अब तो आ जाओ। आना ही पड़ेगा सर, इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। नगमा मेरा हर सांस में रस घोल रहा है। सांस के पर्दे में खुदा बोल रहा है। नगमा मेरा हर सांस में रस घोल रहा है। इस सांस के पर्दे में खुदा बोल रहा है। छेड़ा है अगर सांस तो गाना ही पड़ेगा। छेड़ा है अगर सांस तो गाना ही पड़ेगा। सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। कब के गलहू दर्द भरे राग से कब तक खेलेगी तेरी मस्त अदाक से कब तक। टपके गलहू दर्द भरे राग से कब तक खेलेगी तेरी मस्त अदाक से कब तक। इस खेल में अब हाथ जलाना ही पड़ेगा। इस खेल में अब हाथ जलाना ही पड़ेगा। सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। उल्फत कभी दुनिया से डरेगी न डरी है। जवानी ने सदा मांग भरी है। उल्फत कभी दुनिया से डरेगी न डरी है। पूरों के जवानी ने सदा मांग भरी है। हंसने के लिए जख्म तो खाना ही पड़ेगा। सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा।